tylko o jedno, proszę cię. Przed samotnością obroń mnie. Ty jedna wiesz, jak bardzo chcę w twych dłoniach ukryć się. Jest przecież miłość, wierzę w to. Jeszcze zbuduję dla niej dom. Przytul mnie, przytul, tak aby Bóg mym słowom znów zaufać mógł. Możemy jeszcze piękni być, jeszcze możemy mądrze żyć, tylko o jedno, proszę cię. Przed samotnością ukryj mnie. Jest przecież miłość, wierzę w to. Jeszcze zbuduję dla niej dom. Przytul mnie, przytul, tak aby Bóg mym słowom znów zaufać mógł. Możemy jeszcze piękni być, jeszcze możemy mądrze żyć, tylko o jedno, proszę cię. Przed samotnością ukryj mnie. Przed samotnością ukryj mnie. Przed samotnością ukryj mnie.